Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, praktyki wystąpień w radiu i telewizji, czy skutecznej prezentacji, a także szkolenia dla rzeczników prasowych, pracowników działów public relations oraz menadżerów i osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. cm.polskieradio.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL. To możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, jest 16.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tylko 13% uprawnionych wzięło udział w wyborach samorządowych do godziny 12. Wypadek w rejonie Świńskiej Przełęczy w Tatrach Wysokich, zginął mężczyzna. Papież Franciszek apeluje o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Do południa niespełna 13% uprawnionych zagłosowało w drugiej turze wyborów samorządowych. Najwięcej wyborców poszło do urn we wschodnich województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. Z kolei najmniej licznie pojawili się w lokalach mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że frekwencja jest niższa niż 2 tygodnie temu w pierwszej turze wyborów i 5 lat temu w poprzednich wyborach. Dzisiaj, przypominam, mamy 12,93, mieliśmy frekwencję w pierwszej turze 16,52%. Czyli to jest frekwencja przeszło 3% niższa jak 7 kwietnia, a w porównaniu do wyborów w 2018 roku w drugiej turze frekwencja wówczas wynosiła 15,61%. Do godziny 12 najchętniej głosowali mieszkańcy Zielonej Góry, Kielc i Rzeszowa. Najniższą frekwencję odnotowano we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. W Tatrach pod lawiną zginął turysta. Do wypadku doszło w rejonie Świnickiej Przełęczy w Tatrach Wysokich. Około północy ratowników zaalarmowała rodzina mężczyzny, który nie wrócił z wycieczki skiturowej i nie było z nim kontaktu telefonicznego. Topr natychmiast rozpoczął akcję poszukiwawczą. Po ponad 4 godzinach nocnej akcji ratownicy w rejonie Świnickiej Kotlinki natrafili na lawinisko, a następnie na poszukiwanego. 34-latka zasypanego na głębokości 40 cm szybko udało się wydobyć na powierzchnię. Jednak na ratunek było już za późno. To dotarcie było bardzo szybkie, ponieważ turysta ten posiadał detektor lawinowy. Mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR. Rozpoczęto czynności resuscytacyjne. Niestety po pewnym czasie lekarz, który przybył, stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna, który samotnie wybrał się na wycieczkę na nartach skiturowych, został przysypany przez lawinę już wczoraj późnym popołudniem. Jednak nikt nie widział zdarzenia i nie mógł wezwać na pomoc ratowników TOPR. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Prawie 30 osób zostało rannych w wypadku autobusu w Niemczech. Pojazd przewożący uczniów szkół średnich z niemieckiego Marburga przewrócił się w Sarze w drodze do Anglii. Poszkodowanych jest 27 osób. Uczniowie jechali na wycieczkę szkolną do Anglii. Według policji wycieczkę przerwano. Pasażerowie autobusu wrócili do Marburga. Papież ponownie zaapelował o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie do Królowej Niebios. Po modlitwie papież powiedział, że niepokoją go i smucą wieści nadchodzące z Bliskiego Wschodu. Ponawiam mój apel, by nie uzurpować sobie prawa do wojny. Niech górę weźmie dialog i dyplomacja, która może bardzo wiele zdziałać.

só pensa agora em voltar. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Tudo que voce podia ser, wszystko to, czym mogłabyś lub mógłbyś być, śpiewał Milton Nascimento, grał kolektyw Klubi da Esquina. Pół życia szukałem utworu opartego na samych molowych akordach, bo to jest ekstremalnie nieczęsty przypadek, a on leżał mi tu przed samym nosem. No przynajmniej tak wskazuje najbardziej mnie przekonująca transkrypcja. Inne próbują mi zepsuć zabawę. Zawsze zachwycało mnie tutaj słowo ser. Tudo que voce podia ser. Za pierwszym razem to jest rzeczywiście ser, bo jest prymą akordu zbudowanego na tonicę, ale przy każdym następnym powtórzeniu serem, czyli kiczem, być przestaje, bo jest już septymą akordu na supertonicę zbudowanego i zachwyca mnie też bardzo to, że supertonika jest molowa i że to się zgadza z rzadszą skalą, której używa melodia, czyli z dorycką. Pozdrawiam Lublin, ale i Maxa. A teraz tak, album pierwszy, strona pierwsza, utwór pierwszy, fenomenalny wokalista, który śpiewa jak sam Bóg i same molowe akordy. To było, ale znam jeszcze jeden taki. We'll be right back. I Seen What I Saw, otwierający płytę Sackcloth and Ashes, czyli włosienica i popiół. Na okładce trzech rolników po robocie, z czego jeden jest synem kaznodziei. 16 Horsepower to nie był niezwykle oryginalny zespół, który grał według źródeł gotyckie country. W takim razie jest to być może jedyny zespół country w historii, który oparł refren na zmianie Amol do Cemol, mojej absolutnie ulubionej. Fachowo taki zabieg się nazywa, i tu dziękuję Ignacemu, medianta pojedynczo chromatyzowana. No jeśli jeszcze Państwo nie przełączyli kanału, to chciałem przeprosić oficjalnie. Czasem będę używał terminologii muzycznej do opisu muzyki, ale proszę pozwolić mi się wytłumaczyć, bo czemu używać do opisu muzyki terminologii, nie wiem, malarskiej, literackiej czy fizycznej? Oczywiście można powiedzieć akord fioletowy wpadający w granat albo, nie wiem, gęste i tajemnicze rozwiązanie, no ale można też akord dudowy, nonowy i rozwiązanie na jego septymie, i wydaje mi się, że tak jest nieco celniej. Myślę, że nie każdy ma słuch, żeby wysłyszeć detale z nagrania. Ja na przykład nie słyszę zbyt dobrze i bardzo lubię, kiedy ktoś mi mówi, co tam naprawdę się na tej pięciolinii stało. No a że to brzmi, kiedy ja to mówię, jakbym się wymądrzał, podczas gdy moja wiedza teoretyczna jest dziurawa jak sito, no to trudno. Mirandola se estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mí, quizás en otra galaxia lejos de aquí, no sé, no sé. No i tutaj mieliśmy wspomnianych mediant pojedynczo chromatyzowanych potąd. Ich dysonanse też wpadały pod koniec gęsto. Co zabawne, ten akademicko wyrafinowany utwór stworzył gwiazdor popu, król latynoskiego trapu, autor wielu bangerów, portorykańczyk Bad Bunny. Teraz to jest zupełnie wyjątkowy utwór w jego dyskografii, przyznaję. To jest coś w rodzaju takiej demonstracji. Myślicie, frajerzy, że jak ja rapuję do cykaczy, to co, nie umiem komponować? Umiem. Macie i się udławcie. Bad Bunny, wielki boss. A kolejna piosenka to jest taki roller coaster, że nie wiem, proponuję przygotować sobie torebki. Your hands down. keep pressure on the pulse. Prosto z Kyoto Sen Morimoto. Nie. Chłopak się urodził w Japonii, mieszka i działa w Chicago. Jest jazzowym saksofonistą, ale nagrywa też płyty avant-popowe, tak bym to nazwał, gdzie śpiewa jak Beck. Komponuje gdzieś między Animal Collective a King Królem. Rapuje, pisze wyborne teksty psychologiczne, czyli o nędznej kondycji człowieka i gra na wszystkich instrumentach oprócz perkusji. Pressure on the Pulse wziąłem z zeszłorocznej płyty Diagnosis, którą uważam za najlepszy album tej dekady. I podczas jazdy na nim trzymam się bardzo mocno, ale to lepka jest stale na podorędziu. Afro godzina. Dużo było gitar do tej pory. Myślę, że już wystarczy i kolejne traki mam dla Państwa chyba bezgitarowe. Najbliższy zaanonsuję tak. Drodzy słuchacze, otóż mamy nad Wisłą zespół formatu światowego. Chcę tarować i cierzy dziadek mi daje. Каждый день, как прежний, бешено несет нас к концу. Город, с которым мы давно связаны, нитью событий будто предсказаны. Завтра, через две недели. Rozpłynąłem się, jestem kałużą. Off screen. Jezu, to brzmi jakby Nick Drake spotkał Ałę Pugaczową. Trio Sojus przyjechało do nas z Białorusi. Zważywszy proukraińskie poglądy lidera, stawiam, że nie podobało im się życie pod butem Moskwy. Mają na koncie 3 płyty. Najnowsza, Force of the Wind, odbiła się dość szerokim echem na zachodzie. No, tam jest bliżej z Warszawy niż z Mińska, ale może chłopaki chcieliby zostać. Bądźmy gościnni, słuchajmy ich, chodźmy na ich koncerty. Lider, Aleks Czumak, jest kolejnym dzisiaj polimatem i emigrantem. Odebrał wykształcenie, gra na klawiszach i na gitarze, śpiewa i pisze cały materiał dla Sojus. Ponadto jest królem muzycznych digerów. Polecam jego playlistę Sojus Selects. Rżnę z niej bez opamiętania. Tydzień temu wspominałem o mikrotonach w popie. Coś? Tässä. Oot tehnyt yhtään sen enempää, mut nyt en halua tuntea lainkaan häpeää, kun aion kaikki keinot käyttää. Tuu heti kotiin, kohta tapahtuu, lupan eroilmoituksen täyttä unohtuu. Teen niin kuin käsken. Anna mun oppia sut kokonaan, ja se minkä annan takas saa, tee niin kuin käsken. Hey, hey, hey. Mä oon väsynyt pelkkään hiplailuun, mikä on sun turvasana? Hey, se minkä aletan nyt, niin vie sen loppuun, mikä on sun turvasana? Vien, vien sut syvemmälle pimeään. Sun ei tarvit pelätä, vaik jälki jää. Kiristän köyttä ympärilläs. Lupan lopuksi vielä mua kiität. Tuu heti kotiin, kohta tapahtuu. Lupan, että kaikki turha unohtuu. Teen niin kuin käsken. Anna mun oppia sut kokonaan, ja se minkä annan takas saa, tee niin kuin käsken. Hey, hey, hey. Ja, mä oon väsynyt pelkkään hiplailuun, mikä on sun turvasana? Hey, hey, hey. Sulle biosana, tehdään mandala pimeästä valolta, älä ihan sama, mitä tapahtuu seuraavana. Älä pidä mua niin vakavana. Mikä turvasana, sä oot ihana, oon sun kanssa ihan bananana. Näytä vaan, missä kulkee raja, sano se sana. Mä oon väsynyt pelkkään hiplailuun. Mikä on sun turvasana? Se mikä aloitan nyt, niin vie sen loppuun. Mikä on sun turvasana? Tuu heti kotiin, kohta tapahtuu. Lupan, että kaikki turha unohtuu. Tee niin kuin käsken. Mikä on sun turvasana? Anna mun oppia sun kokonaan, ja se minkä anna takassa. Tee niin kuin käsken. Tak, wspominałem o mikrotonach i przypomniałem sobie, że w tym właśnie hicie rodem z Finlandii wszystko oprócz wokalistki Jenny Vartiainen i bębnów fałszuje jak dzikie. A mimo to pasuje. Znaczy mikrotony. Turvasana, hej, turvasana, hej, turvasana. To jest tytuł piosenki i znaczy on bezpieczne słowo. Nie byliśmy jeszcze w ogóle w Afryce, ani nie puszczałem nic arabskiego. Biegnę naprawić. Tytułu piosenki niestety Państwu nie podam, bo to nie jest bezpieczne słowo i Pani je musi zaśpiewać osobiście. Niestety nieżyjąca już, a wielka szkoda, bo jej kariera się pięknie rozwijała i była to dziewczyna z charakterem. Artystka tunezyjska Faiza Mahelsi w piosence wyjątkowo dynamicznej, harmonicznie jak na ten styl, po arabsku tak się nie gra, naprawdę. I rzecz jasna w melizmatach wpadające w moje ukochane mikrotony. I co tam nam zostało jeszcze do zwiedzenia? No? Australia może. You 15 lat temu było o nim głośno dzięki singlowi Black and Gold, ale sam Sparrow, jak słychać, nie spoczął i nadal śpiewa o kolorach. Nagranie Outside the Blue, paraliżujące mnie pięknymi rozwiązaniami melodycznymi i tak wysublimowanymi progresjami akordów, już do przesady. Pochodzi ono z 2020 roku z płyty Boombox Eternal bodajże. Dużo rozumu i godności, no to wspaniale, bo już ich do końca nie przewiduję. Afro godzina. W części wyborczej pierwszą propozycją cyklu jest konkurs. Nie tak to leciało. Zadanie, które mam dla Państwa, jest proste. Proszę policzyć, ile razy w poniższej piosence zmieniłem tekst. Jedną zmianę rozumiem jako jeden blok zmienionego tekstu między tekstem oryginalnym. Czyli może to być jedno słowo, ale mogą być też i trzy zdania. Państwo zliczają te zmiany i wysyłają wynik na mail afrogodzina@polskieradio.pl. Zadanie spróbowałem utrudnić, maskując barwowo wtręty, ale wierzę, że sobie Państwo dadzą radę bez kłopotu. Przewidziałem niesamowitą nagrodę. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród ból, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem spurzał osad i podnosił mur. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, odłoży na później bezkarni. Tak jest już. Starsi ludzie w rogach wielkich sal, księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, cykuty smak w głowie lekki szok. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, pytasz, kto sprzedał sprawę i kto Niemcom Warszawę. Masz 100 lat. No i teraz Ile razy wszedł inny tekst? Ile razy nie tak to poleciało? Afrogodzina małpa polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Zwycięska osoba dostąpi koncertu życzeń. Będzie mogła wybrać dowolny utwór, który zaprezentuje w kolejnej audycji, siedząc w ciepłym studyjku przy Myśliwieckiej. Ja bardzo lubię ciepłe studyjka. Lubię ciepłe mieszkanko. Na zewnątrz staram się wychodzić jak najrzadziej, nawet do sklepu. Niemniej ciekawość pcha mnie i tam, to znaczy nie do sklepu, tylko na zewnątrz. Uliczny kredyt. No, po czyjej stronie są autorytety, krytyka, no to wiem. Tyle, że ich zdanie niekoniecznie dociera do kogokolwiek w ogóle i wartość artysty mierzy się raczej street credem, no, czyli ulicznym kredytem. To też mimo chorobliwej nieśmiałości i strachu przed odmową, nawet lęku przed odmową, proszę się nie śmiać. Przynajmniej nie tak, żebym usłyszał. Uzbroiłem się w mikrofon i w proszki i poszedłem, proszę państwa, rozstrzygać. Znajduję się na warszawskim placu Szembeka, na którym postanowiłem sprawdzić, jakim kredytem ulicznym cieszą się poszczególni wykonawcy, zwłaszcza ci, którzy ostatnio weszli w pewnego rodzaju pojedynek korespondencyjny. Także zapytajmy się zwykłych ludzi, co sądzą, co o tym sądzą. Lech Janerka czy Vito Bambino? Nie znam postaci ani jednej, ani drugiej. Okej, w takim razie Claude Debussy czy Maurice Ravel? Też nie znam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Lech Janerka czy Vito Bambino? Nie znam. Okej, a Debussy czy Ravel? Też nie znam. Dobra, dziękuję. Dzięki. Mogę pani zadać jeszcze pytania? Nie. Pani mógłby zadać pytania? Lech Janerka czy Vito Bambino? Wie pan co, ja jestem z Ukrainy i właśnie nie wiem, o co chodzi. Na razie idzie mocno nieświetnie. Może dlatego, że jestem brzydko ubrany. Zaraz to naprawimy. Absolutnie nie zdarzamy się, nie odwołujemy meczu mimo pomijalnego zainteresowania. Dzień dobry, przepraszam, Michał Hoffman, Polskie Radio, program trzeci. Mogę panu zadać parę pytań? Dwa pytania krótkie. No pan zadam. Lech Janerka czy Vito Bambino? Janerka coś nazwisko mi mówi, natomiast ten drugi pan nie. Okej, to drugie pytanie. Debussy czy Ravel? Nic mi nie mówi, ani jedno, ani drugie. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. Lech Janerka czy Vito Bambino? Ja nie jestem z Polski, ja jestem z Polski. A drugie pytanie, to drugie pytanie może pan mi co będzie miał odpowiedzieć. Debussy czy Ravel? Debussy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Lech Janerka czy Vito Bambino? Jezu, żadne. Okej, drugie pytanie. Debussy czy Ravel? Ravel. Dziękuję bardzo. Lech Janerka czy Vito Bambino? Lech Janerka. Drugie pytanie. Debussy czy Ravel? Ravel. Dziękuję bardzo. Dobrze odpowiedziałem? Nie ma tu odpowiedzi. Lech Janerka czy Vito Bambino? Vito Bambino. Debussy czy Ravel? Debussy. Dziękuję bardzo. Lech Janerka czy Vito Bambino? Vito Bambino. Debussy czy Ravel? Można później, najwyżej. Ja tu będę tak chodził. No tego się, proszę państwa, nie spodziewałem zupełnie, że będzie tak remisowo. Kurczę, no pytajmy dalej w takim razie. O ilość kredytu, jaki otrzymują artyści od ulicy warszawskiej. Miałem zamiar grać do 10, może 20, ale gramy do 5 bramek. Lech Janerka czy Vito Bambino? Vito Bambino. Debussy czy Ravel? To drugie, Ravel. Dziękuję. Dziękuję. Lech Janerka czy Vito Bambino? Lech Janerka. Debussy czy Ravel? Debussy. Dziękuję bardzo. Lech Janerka czy Vito Bambino? Lech Janerka. Debussy czy Ravel? Debussy. Dziękuję. Lech Janerka czy Vito Bambino? Vito Bambino. Debussy czy Ravel? Ravel. Dziękuję panu bardzo. To jest państwa, co dużo mówić. No, to jest niesamowite. Jest 4 do 4. Kto tutaj będzie dominował? No? Czy będzie to weteran, czy będzie to żółtodziób, czy będzie to autor Bolera, czy będzie to autor Clair de Lune. Naprawdę ciężko stwierdzić, ale to bardzo emocjonujące. Ostatnie odpowiedzi zdecydują przeważą szalę. Lech Janerka czy Vito Bambino? Lech Janerka. Claude Debussy czy Maurice Ravel? Ale to nie znam. No dobra, dziękuję bardzo. Dzięki. Za jedną odpowiedź. Debussy czy Ravel? Ravel. Ravel. Dziękuję panu bardzo za to wszystko. Jezu, fanfary jeszcze miały być. Fanfary, bo wygrali Janerka i Ravel. I teraz jakby tutaj uczcić? Pomyślałem i mam. Najpierw dygresja, która nie jest dygresją. W okolicznościach takich jak powiedzmy konsumpcja w bramie między dwiema imprezami na świeżym powietrzu, czasami mi się zdarzało usłyszeć dwa utwory jednocześnie, ale nie wynikała z tego wcale kakofonia, tylko nowa jakość. Powstawał, cytując Tymona Tymańskiego, bitonalny cymesik. Duże ilości naraz dźwięków. I w tym cyklu mam zamiar takie właśnie cymesiki robić, takie ekskluzywne mashupy. Tak totalne, jak tylko na to pozwala dzisiejsza technologia. Miałem już przygotowany taki nawet, w którym gościnnie z R.E.M. grają Pat Metheny i Lyle Mays, ale w ostatniej chwili wzruszony emocjonującym pojedynkiem na głosy ulicy skleiłem ze sobą jego zwycięzców. I posłuchamy tej właśnie sklejki, a zagrać tamten mashup, no może jeszcze będzie okazja, jeżeli cykl się utrzyma. I tutaj przypomnę wszystkie dotychczasowe. Z zaświatów. Rozmowy z nieżyjącymi artystami. Kraj kwitnącego buraczka. Konfrontacja z polskim dziennikarstwem muzycznym. Dosyć poważnie. Tak zwane poważka i współczecha. Nasz festiwal. Koncerty, których nie było. Śpiew scalaków. Kącik Commodore i Nintendo. Ludzkie dramaty. Smutne elementy artystycznych biografii. Nie tak to leciało. Zawody w liczeniu zmian na gorsze. Uliczny kredyt. Co o muzykach sądzą ludzie. I niniejszy. Kolejne, może ostatnie propozycje za tydzień, które mają zostać na dłużej. Państwo piszą, afrogodzina@polskieradio.pl. Lechodis Rawerka gra. Jezu, co ja wymyśliłem? A Katarzyna Fichst-Wojtkowska i Michał Afrohoffman dziękują za uwagę słuchaczom programu trzeciego. Teraz finał jak w Boleru Ravela, poczuj klimat w stylu kina akcji jak Matrix za dyma, dopiero teraz się zaczyna smród. Anioły odleciał, anioły odleciał, nagle na nas już czas. Pora na zło, choć opoczę. Rywa się z ręki flaga i gubi się w tle. Trochę mi senny, trochę nerwowo, bo fortepiany z hukiem leczą na dół. Minami grzęźnie, znika ikona, paralizator warczy, już jesteś tu. To zło jak na szpagor ma, a my on wirus robić chce. Rozmawiam się, czy jest to nas, a wiem, coś z nim na scenie. Kazanie i zdanie za zdaniem mocne wyzłam lód. Polubek brak, sprawdzałem nad ranem i tylko te gwiazdki w ósme gramie świruje świat. Trochę mi sennie, trochę nerwowo, bo fortepiany z hukiem leczą na dół. Minami grzęźnie, koan ratunu, paralizator warczy, już jesteś mój. To zło jak na szpagor ma, a my on wirus robić chce. Rozumiał się, czy jest to nas, a większość z tym nas nie istnam. Aniołek odleciał, aniołek odleciał, nagle pora na zło.